इसके सेवन से तथा सुनने, पढ़ने और दर्शन करने से यह सब पापों का नाश कर देती है। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। कलयुग में अन्य सब साधनों को छोड़कर इसी को प्रधान धर्म बताया गया है। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को धो डालने के लिए तथा काम और क्रोध को काबू में करने के लिए कलिकाल में यही प्रधान धर्म कहा गया है। अन्यथा भगवान विष्णु जी की माया से पिंड छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, फिर मनुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छुटकारा पाने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। हे शौनक जी, जब सनक आदि ऋषि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महान महिमा का वर्णन कर रहे थे, उस समय सभा में एक बड़े आश्चर्य की बात हुई, उसे मैं बतलाता हूँ, सुनिए। प्रेम रूपा भक्ति तरुण अवस्था को प्राप्त हुई, अपने दोनों पुत्रों को साथ ले सहसा वहां प्रकट हो गई। उस समय उसके मुख से हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव आदि भगवान जी के नामों का बारंबार उच्चारण हो रहा था। उस समाज में बैठे हुए श्रोताओं ने जब श्रीमद् भागवत जी के अर्थभूत भगवान जी के गले की हार एवं मनोहर वेश वाली भक्ति देवी को वहां उपस्थित देखा, तो वे मन ही मन तर्क करने लगे, ये मुनियों के बीच में कैसे आ गई, इनका यहाँ किस प्रकार प्रवेश हुआ। तब सनक आदि ने कहा, इस समय ये भक्ति देवी यहाँ कथा के अर्थ से ही प्रकट हुई है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने पुत्रों सहित अत्यंत विनित हो सनत कुमार जी से कहा, हे महानुभाव, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, किंतु आपने भागवत कथा रूप अमृत से सींच कर आज फिर मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप लोग बताइए मैं कहाँ रहूं। तब ब्रह्म कुमार सनक आदि ऋषियों ने कहा, भक्ति भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद जी के सुंदर रूप की स्थापना करने वाली है। वह अन्य प्रेम प्रदान करने वाली तथा संसार रोग को हर लेने वाली है। तुम वही भक्ति हो, अतः धैर्य धारण करके नित्य निरंतर भक्तों के हृदय मंदिर में निवास करो। वहां ये कलयुग के दोष सारे संसार पर प्रभाव डालने में समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति देवी भगवान भक्तों के हृदय मंदिर में विराजमान हो गई। हे शौनक जी, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि जी की भक्ति का ही निवास है, वे मनुष्य सारे संसार में निर्धन होने पर भी धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर साक्षात भगवान जी भी अपने धाम को छोड़कर सर्वथा उनके हृदय में बस जाते हैं। भूलोक में यह श्रीमद् भागवत जी साक्षात पार ब्रह्म जी का स्वरूप है। हम इसकी महिमा का आज तुमसे कहाँ तक वखान करें। इसका आश्रय लेकर पाठ करने पर इसके वक्ता और श्रोता दोनों ही भगवान श्री कृष्ण जी की समता प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसको छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 225। कथा में भगवान जी का प्रादुर्भाव आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, धुंधकारी और गोकरण की उत्पत्ति तथा आत्मदेव का वन गमन। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, तदनंतर अपने भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वन माला शोभा पा रही थी। श्री विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर सुशोभित हो रहा था। भगवान जी की वह झांकी चित को चुराए लेती थी। उनका कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से अलंकृत था। मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। बाकी अदा से खड़े होने के कारण वे बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। बक्षस्थल पर सुंदर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी उन पर निछावर हो रही थी। इस प्रकार वे परम आनंद चिंत मूर्ति परम मधुर मुरलीधर श्री कृष्ण जी अपने भक्तों के निर्मल हृदय में प्रकट हुए। वैकुंठ अर्थात गोलोक में निवास करने वाले जो उद्धव आदि वैष्णव हैं, वे भी वह कथा सुनने के लिए गुप्त रूप से वहां उपस्थित थे। भगवान जी के पधारते ही वहां चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अलौकिक प्रवाह बह चला। अबीर और गुलाल के साथ ही फूलों की वर्षा होने लगी। बारंबार शंख ध्वनि होती रहती थी। उस सभा में जितने लोग विराजमान थे, उन्हें अपने देह गेह और आत्मा तक की शुद्ध बुद्ध भूल गई थी। उनकी यह तन्मयता की अवस्था देख देव ऋषि नारद जी इस प्रकार कहने लगे। महर्षि नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, आज मैंने सप्ताह श्रवण की यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ जो मूड छट और पशु पक्षी आदि हैं, वे भी इसके प्रभाव से पाप शून्य प्रतीत होते हैं। अतः इस मृत्यु लोक में चित शुद्धि के लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। कली काल में यह श्रीमद् भागवत जी की कथा ही पाप राशि का विनाश करने वाली है। इस कथा के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई साधन नहीं है। अच्छा, अब मुझे यह बताइए कि इस कथा मई सप्ताह यज्ञ से संसार में कौन कौन लोग शुद्ध होते हैं? हे मुनिवर, आप लोग बड़े दयालु हैं। आप लोगों ने लोक हित का विचार करके यह बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है। सनक आदि ने कहा, हे देव ऋषे, जो लोग सदा ही भांति भांति के पाप करते हैं, दुराचार में प्रवृत्त रहते हैं और शास्त्र विरुद्ध मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलने वाले कुटिल और कामी हैं, वे सभी काली काल में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन पिता माता की निंदा करने वाले, तृष्णा से व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित दंभी, दूसरों से डह रखने वाले और प्राणियों की हिंसा करने वाले हैं, वे भी कलयुग में सुवर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और विश्वासघात, ये पांच भयंकर पाप करने वाले, छल छंद में प्रवृत्त रहने वाले क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो षट हठ पूर्वक मन वाणी और शरीर के द्वारा सदा पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं, मलिन शरीर तथा खोटे हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं।